Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim premier o postanowieniach unijnego szczytu w sprawie Białorusi, możliwe złagodzenie obostrzeń dotyczących koncertów i Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Przywódcy państw Unii Europejskiej uznali przechwycenie samolotu pasażerskiego przez Białoruś za bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który trzeba napiętnować, mówi po unijnym szczycie w Brukseli premier. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w dokumencie końcowym ze spotkania zapisano konkretne postanowienia wobec Mińska. Dotyczące z jednej strony niezależnego śledztwa przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, z drugiej strony zasadnicze ograniczenie europejskiej przestrzeni powietrznej dla Białorusi i także vice versa, rekomendacja mocna dla linii lotniczych europejskich, aby nie latały nad Białorusią, a także działania sankcyjne w tym obszarze. Przedwczoraj białoruskie władze zmusiły samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna do lądowania w Mińsku. Na lotnisku służby zatrzymało opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami, bezpośredni kontakt z seniorami 70+ i namawianie ich na szczepienie oraz nagrody dla samorządów, które będą liderami w szczepieniach. Tak rząd zamierza zachęcić Polaków do szczepień przeciwko COVID-19. Joanna Stankiewicz. Rząd stawia na Narodową Loterię Szczepień. Co 2000 osoba przystępująca do loterii wygra 500 zł, a każdy uczestnik ma 4 szanse na wygraną. Nagród będzie więcej, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Co tydzień będą losowane nagrody po 50 tysięcy złotych, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, takie jak hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc będzie to 2 nagrody po 100 tysięcy złotych plus samochód hybrydowy i w finale 2 razy po 1 000 000 złotych i również samochód hybrydowy. Przygotowano też zachęty dla samorządów. Pewien rodzaj rywalizacji. 500 pierwszych gmin, które osiągną 75% zaszczepienia mieszkańców, otrzyma 100 tysięcy złotych. 1 000 000 złotych na dowolny cel dostaną gminy na terenie każdego z 49 byłych województw. Natomiast gmina, która będzie liderem w całym kraju, zyska 2 miliony złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A jeszcze w tym tygodniu ma zostać przedstawiony harmonogram dalszego luzowania obostrzeń, zapowiedział rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że może być wydana zgoda na organizację koncertów. Jest szansa na to, żebyśmy w tym tygodniu w ogóle tę decyzję już podjęli. W piątek wchodzą kolejne luzowanie obostrzeń, jeżeli chodzi o te zapowiedziane już wcześniej. W tej chwili są dyskusje w rządzie co do dalszych decyzji i mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie ten harmonogram już na dalszy czas również przedstawiony. A już od piątku restauracje i kawiarnie będą mogły przyjmować klientów także wewnątrz. Dla wszystkich otwarte zostaną baseny oraz inne kryte obiekty sportowe, siłownie i kluby fitness. Z kolei w poniedziałek w szkołach będą się już uczyły wszystkie klasy podstawówek i szkół średnich. O 21.30 w polskich miastach zapłoną znicze, by uczcić pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego. Przypadająca dziś rocznica jego śmierci nie będzie zapomniana także w Olsztynie. Spotkanie odbędzie się przed pomnikiem Armii Krajowej. Przed gmachem byłego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie komuniści mordowali m.in. żołnierzy Armii Krajowej, będziemy chcieli oddać hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w 73. rocznicę zamordowania. Jest to szersza akcja, która jest realizowana o tej właśnie godzinie w 27 miastach i miejscowościach. Mówi Paweł Warot z olsztyńskiego IPN-u. Godzina nie jest przypadkowa, to właśnie o 21.30 w więzieniu na warszawskim Mokotowie z rozkazu komunistów wykonano wyrok śmierci. Ciała Witolda Pileckiego do tej pory nie odnaleziono. Specjalny materiał poświęcony rotmistrzowi jest na portalu polskieradio24.pl. Każdego roku na terenie Unii Europejskiej zgłaszanych jest kilkaset tysięcy zaginionych dzieci. Tylko w zeszłym roku w Polsce było ponad 2000 takich przypadków. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Jego symbolem jest niezapominajka. Jak masz na imię? Maja? Ale ładnie. Wystarczy dron zabawka i wiele dzieci traci poczucie zagrożenia. Chcesz opuszczać jeszcze? Ja bym przeszedł tam kawałeczek dalej, co? Dobra? No to chodź. Maja! Na szczęście to tylko prowokacja śląskiej policji za zgodą rodziców, a pedofila udawał policjant. Trzeba nauczyć też dziecko rozpoznawać sytuacje groźne bez budzenia jego lęku. Radzi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Wyjaśnić dziecku, w jakich sytuacjach problemowych może głośno krzyczeć, płakać, wołać o pomoc. Jednak takie przypadki zaginięć na tle kryminalnym są stosunkowo rzadkie. Najczęściej dzieci giną z powodu nieuwagi rodziców. Warto, aby dziecko miało gdzieś przy sobie karteczkę z numerem telefonu rodzica. Jak najwcześniejsza nauka

Dzień dobry. Your mama wants you back. Zaśpiewała Betty Davis na bardzo dobry początek w tonacji trójki, bo jutro dzień mamy, a ja postanowiłem już dziś z tej okazji świętować. Ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. O mamach będzie jeszcze dużo w dalszej części audycji, a tymczasem Warszawa się kłania. Warszawa Gdańska. Taki kolektyw muzyczny i Warszawa Gdańska emituje sygnał z centrali. Dziś swoje 60. urodziny obchodziłby Robert Maksymilian Brylewski, znany jako AFA Max Robi Goldrocker. Na świat przyszedł 25 maja 1961 roku. Weźmy rowery, wyruszmy do lasu. W alejce promocji w najlepszym sklepie. Nie kupimy sobie szczęśliwego czasu. Nie kupuj. i mi proszę nowego prezentu. Radości w sobie szukajmy na łące, poleżmy wśród kwiatów, porozmawiajmy. Spełnienia nie dadzą nam złoto, pieniądze. Wiesz, że lubię dobrze zjeść, lecz nie zapraszaj mnie do restauracji. Zrób sałatkę, a ja przygotuję resztę do naszej wspólnej kolacji. Jest milion rzeczy na tym świecie, kochanie, które możemy sobie zrobić, a nie kupować. W tym tkwi siła, urok i radość życia, że możemy tworzyć, a nie tylko konsumować. Kup sobie dzisiaj niebo na raty, w promocji gratis, diabeł kosmaty. Za chwilę łudy, daj mi pieniądze, idź ku pustyni, za spokój rządzę. Zagaj sypników, kup sobie zbawienie, gwarancji nikt nie da, bo jego niepewien. Kup sobie dzisiaj niebo na raty. A kiedy patrzę w swoją przeszłość, na obrazy z dzieciństwa, towarzystwo było ważne, a nie worek prezentów. Worek prezentów. Dostawałem ich wiele pod choinkę w urodziny. Dziś w mojej pamięci szczęśliwe godziny. To coś, co było, ale nigdy już nie wróci. Żadna z rzek już swego nurtu nie zawróci. Te zabawki zniszczone, ale to jest nieważne. Najważniejsze są wierne i lojalne przyjaźnie. Przyjaźnie. Dzisiaj znaczą więcej niż me stare resoraki. Więc dziś tobie proponuję, wykorzystaj pomysł taki. Wyłącz kompa, odłóż smartfon i zapomnij o tablecie. To jedynie marne czasu wypełniacze na planecie. Nie zastąpią człowieka, nie pomogą w trudnej chwili. Urodzą w brzuchu latających modeli. Czas przyjaciółmi swymi, zabierz kumpli w góry. Pójdź na czyjś koncert, bliźni kultury. Zaczerpnij moc chmury. Bo jest mnóstwo rzeczy na tym świecie, człowieku. Może byś je zrobił, a nie tylko kupował. A radość życia na tym polega, aby także tworzyć, a nie tylko konsumować. Kup sobie dzisiaj niebo na raty, w promocji gratis, diabeł kosmaty. Zagaj sklepników, kup sobie zbawienie, gwarancji nikt nie da, mojego nie pewnie. Za chwilę łudy, daj mi pieniądze, idź ku pustyni, za spokój rządzę. Kup sobie dzisiaj. Płyty Gość Inność, utwór Supermarkety. To studyjny pomysł zrealizowany przez Sławka Pakosa, a zrealizowany wraz z DJ-em Felixem. Znalazły się na tej płycie dwa wcześniej nieznane bity Roberta Brylewskiego i on także nomen omen gościnnie przed chwilą pojawił się wokalnie. A teraz wracamy do świętowania z okazji Dnia Mamy, który to dzień już jutro i z płyty pod tytułem Mama Set, utwór tytułowy Lenny Kravitz. You will

Polski do Japonii, ale problematyka pozostanie nadal mamina. Z albumu Teenage Mojo Workout trzy Japonki, The 5, 6, 7, 8 i utwór I'm Sorry Mama, I'm a Wild One. Dzikim dziecku w tonacji trójki dla równowagi, o złej matce zaśpiewa Joe Bonamassa i co najważniejsze zagra na gitarze Evil Mama. Evil Mama to tytuł i zagrała nienadęta sekcja Dęta. Teraz o mamie, która nie lubi wała, przekaże swoje refleksje kumpel Joey'ego Bonamassy Mike Zito. Gitarzyści to wiedzą, ale dla całej reszty ludzkości dopowiem, że wała to efekt gitarowy nazywany pieszczotliwie kaczką. Mama don't like no wała, Mike Zito. Zmieniamy klimat, zaśpiewa artysta czeski, ale w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia, zadomowiony jak mało kto, Jaromir Nochawica. Ze swojej ostatniej, wydanej w 2020 roku płyty, utwór tytułowy Mama Mina Kryk Dala Klicz. Máma mi na krk dala klíč, prý ať ho nosím. Budu budu teď chlapče pár let pryč. Nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď chlapče pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď chlapče pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím. Zostańmy jeszcze przez chwilę w krainie łagodności. Ostatniej nocy w audycji Od Panka do Franka mówiłem trochę o spacerologii, dziedzinie, którą studiują pani Danuta i pan Witek, spacerując nad angielskim morzem. To dla nich teraz Mariusz Lubomski zaśpiewa spacerologię. Chciałem zrozumieć wilka w cie. Zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie, wewnyki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, na kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Była raz chwila uniesienia i wchłonął mnie radosny tłum. Poczułem z ludźmi serca drżenie, lecz w oczach ich był tylko lód. Kiedyś ujrzałem ranną zorzę i wyciągnąłem do niej dłoń. Tak blisko byłem głębin morza, w kałuży tkwiłem jednak wciąż.

stanie się muzyką i stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Bardzo dziękuję za ostatnią prawie godzinę w tonacji Trójki. Ten program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Wracamy do mamy i się żegnamy. Wszystkim mamom już dziś życzę szczęścia z okazji jutrzejszego święta. Szczęścia maksymalnego, a na zakończenie Mama i Genesis. Do usłyszenia.